اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہیے. نفی شریف کی روایت ہے کہ من اخذ عقدتن ثم نفث فیہا, جس آدمی نے گرہ لگائی, اخذ عقدتن گرہ لگائی ثم نفث فیہا, پھر اس کے اندر اس نے پھونک ماری, فقد سحر, تو اس نے جادو کیا. گویا گروہوں کے اندر چاہے کچھ پڑھ کر پھونک مارو, چاہے ایسے ہی پھونک مار کر کے گرہ لگاؤ, صورت کوئی بھی ہو, فقط سہارا, ایسے آدمی نے جادو کا ارتکاب کیا. ومن سہارا فقط اشرکا, اور جس نے جادو کا ارتکاب کیا تحقیق کی اس نے شرک کیا. نسائی شریف کی یہ روایت بتاتی ہے کہ گروہوں میں پھونک مارنا یہ جادو کی قبیل سے ہے, اور جادو یہ شرک کی قبیل سے ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جادوگر کی سزا تلوار کی ضرب ہے, یعنی جادوگر کو قتل کر دو. حضرت حفصہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ ہیں اور حضرت عمر کی بیٹی ہیں, آپ کی حرم محترم, فرماتی ہیں ان کے دل سے مروی ہے کہ انہا امرت بقتل جاریت لہا سہرتہا, کہ حضرت حفصہ نے اپنی ایک لونڈی کے قتل کا حکم دیا جس لونڈی نے خود حضرت حفصہ کے اوپر جادو کیا تھا. گویا کہ جادو کا یہ کام نیا نہیں تھا کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی جادو کیا گیا, بلکہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی تھی, اس نے خود حضرت حفصہ کے اوپر جادو کیا. جب حضرت حفصہ کو معلوم ہوا کہ جادو اسی نے کیا ہے یا اسی نے کرایا, تو اس کے قتل کا حکم دیا. ان دونوں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگر واجب القتل ہے. یہ جادو اصل میں ہے کیا تو جاننا چاہیے کہ اس کے اندر خبیث جنوں اور شیاطین سے مدد طلب کی جاتی ہے, اور جو لوگ مدد طلب کرتے ہیں وہ شیاطین کو کچھ کرنے کا حکم دیتے ہیں اور شیاطین وہ کام کرتے, اسی کا نام جادو. گویا جادو کے اندر استعانت بالشیاطین وبالارواح الخبیثہ ہوتی ہے. برے جنوں اور شیاطین سے مدد طلب کی جاتی ہے, اور کاہنوں کے اور شیطان کے پجاریوں کے کہنے سے شیطان ان کا کام کر دیتا ہے, اسی کا نام جادو ہے. قرآن حکیم کے پہلے پارے میں اس کی پوری تفصیل ہے. رہا اس کا پی نفسے ہی کوئی اثر ہے یا نہیں, تو اس پر امت مسلمہ کے جتنے بھی محدثین اور مفکرین اور مبصرین ہیں سب متفق ہیں کہ جادو کے اندر حقیقی تاثیر موجود ہے, اس کا اثر مسلم ہے. اس کے ذریعے کسی کو بیمار کیا جا سکتا ہے, اس کے ذریعہ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے, اس کے ذریعے دو آدمیوں کے درمیان تفریح کی جا سکتی ہے, میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جا سکتی ہے, کسی آدمی کو پاگل بنایا جا سکتا ہے, اس کو بیمار کیا جا سکتا ہے. یہ سب سحر اور جادو کے اثرات ہیں جو مسلمات میں تھے. قرآن حکیم کی وہ آیت دیکھیے جو یہود کے بارے میں کہ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. کہ جب یہودیوں کے پاس ایک رسول آیا کتاب لے کر کے یعنی موسیٰ, تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ کتاب کے اندر جو احکامات لکھے گئے تھے ان احکامات کے اوپر عمل کرتے. انہوں نے کیا کیا, اللہ کی کتاب تورات کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا, وراء ظهورهم اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. کانہم لا یعلمون, ایسا لگتا تھا جیسے کہ یہ لوگ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں, اور جادو کے پیچھے پڑ گئے. ایک اچھی چیز کو چھوڑا اور بری چیز کے پیچھے لگ گئے, کتاب اللہ کو چھوڑا اور جادو سیکھنے کے چکر میں پڑ گئے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. سلیمان علیہ السلام کے ملک میں ان کی حکومت میں جو شیاطین رہتے تھے, چونکہ انسان اور شیاطین اور خبیث جن یہ سب کے تنگ ملے جلے رہتے تھے, دونوں کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی. لہذا اس میل جول کی وجہ سے انسانوں نے یہود جو ہے خراب لوگوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر کے جنوں سے جادو سیکھنا شروع کر دیا. اسی طرح شہر بابل کے اندر دو فرشتوں کو بھیجا گیا, ہاروت اور ماروت, دو فرشتوں, بعض لوگوں نے کہا شیاطین تھے لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ دو فرشتے تھے اور ان کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا, اور یہ سکھانے سے پہلے لوگوں سے کہہ دیتے تھے کہ بھائی جادو تو ہم لوگ جانتے ہیں لیکن ہم لوگ کتنا ہیں, آزمائش ہیں, ہم جادو مستی کو اس کے لیے یہ جو ہے بے شمار اس کی خرابیاں ہیں, جادو کے تعریف بھی بتاؤ. لیکن لوگوں نے سیکھنا شروع کر دیا, اور اس کے ذریعے جو فرقوں اور جادو سیکھ کر کے یہ لوگ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرتے. قرآن خود کہتا ہے کہ جادو کا ایک اثر ہے جس سے میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے. وما هم بضارین به الا باذن اللہ, اور جادو کے ذریعے ضرر اگر کسی آدمی کو پہنچے گا وہ اللہ کے حکم سے. گویا اگر کوئی شیطان یا کوئی آدمی اپنی مرضی سے کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتا. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تب تک کوئی آدمی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, حالانکہ جادو کے ذریعے بھی نہیں. اور پھر آگے جادو کی خرابی بیان کی گئی کہ یہ ایسی چیز سیکھ رہے ہیں کہ ماں یا ضرور خود انہی کے لیے نقصان دہ ہے, ولا یا نکاؤں. پتا یہ چلا کہ جادو کے اندر نقصان ہی نقصان ہے, اس کے اندر نفع وغیرہ نہیں ہے. اور تیسری چیز ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الآخرة من خلاق, اور لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ جادو سیکھنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کئی باتیں معلوم ہوں, ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ جادو کا فی نفس ہی ایک اثر ہے, اور یہ اثر بغیر اللہ کے حکم کے کسی کو نہیں پہنچ سکتا. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جادو کے اندر صرف نقصان ہی نقصان ہے, نفع نہیں. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ آخرت کے اندر جادوگروں کا کوئی حصہ نہیں. ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈال دیا اور جادو سیکھنے کے چکر میں پڑ گئے, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جن جادوگروں کو لایا گیا تھا وہ فن میں جادوگر گئی تھے, ماہرین تھے, اپنے فن میں ایمان تھے, اور ایک میدان کے اندر حضرت موسیٰ کا اور ان جادوگروں کا مقابلہ کرایا گیا. جن لوگوں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں چھوڑی تو حضرت موسیٰ کو اور حاضرین کو دیکھنے میں ایسا لگا جیسے کہ یہ رسیاں سانپ کی شکل اختیار کر کے, لاٹھیاں سانپ کی شکل اختیار کر کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے, پاؤ جیسا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کی گئی کہ آپ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیجئے. نتیجہ یہ ہوا کہ جادوگروں کا تمام جادو باطل کر دیا عصائے موسیٰ نے. جو جادوگر کے اور جادو کے منکرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کچھ اثر وغیرہ نہیں ہے. رہا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں نے جو رسیاں چھوڑی تھی, ان لاٹھیوں کے اندر رسیوں کے اندر پہلے ہی سے پارا بھر دیا گیا تھا اور میدان کے اندر ان لاٹھیوں کو اور رسیوں کو رکھ دیا گیا جن کے اندر پارے بھرے ہوئے تھے. پارا جب بھوک لگی تو پاروں نے حرکت شروع کی اور اس حرکت کی وجہ سے ایسا لگتا تھا جیسے لاٹھیاں اور رسیاں چل رہی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ تعبیر بالکل باطل ہے, اس لیے کہ یہ کام تو ایک معمولی قسم کا مداری, معمولی قسم کا دستکار, معمولی قسم کا شوبت اور ہاتھوں کی صفائی دکھانے والا نہیں کہا سکتا ہے. حضرت موسیٰ کے مقابلے میں ماہرین فن کو شہر کے دور دراز علاقوں سے بلائے جانے کی فرعون کو ضرورت نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شعبت آباد لوگ نہیں تھے, ہاتھوں کی صفائی نہیں دکھا رہے تھے, ورنہ فرعون یہ کیوں کہتا کہ تم کو بہت سارا انعام و اکرام دیا جائے گا. اگر یہ محض شعبت آبادی تھی اور صرف پارے بھرے ہوئے تھے جس کی وجہ سے رسیاں اور لکڑیاں حرکت میں آ گئی, تو ماہرین فن کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی. اس تعلیم کے اوپر ایک اعتراض یہ ہے. دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو ان تمام چیزوں کے لیے عصا ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں ٹھہرو بھائی, یہ جو رسیاں چل رہی ہیں اور یہ لکڑیاں جو حرکت میں ہیں, میں بتاتا ہوں کہ ان کی حقیقت کیا ہے. ان کے اندر پارے بھرے ہوئے ہیں, آپ سب کے سامنے ان شعبت آبادوں کی شعبت آبادی کھول دیتے, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا, بلکہ آپ ڈر گئے اور آپ کو عصائے موسیٰ بھی رکھنے کا حکم دیا گیا جس نے ان تمام جادوگروں کی جادوگری کو باطل کر دیا. یہ دو اعتراضات پارٹ ہوتے ہیں جو اعتراضات یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ لوگوں کی یہ تعبیر کہ یہ حقیقت میں جادو نہیں تھا بالکل صراحتاً باطل ہے. یہ حقیقت میں جادو تھا اور جادو کا اپنا ایک اثر ہے جس کے ذریعے آنکھوں کی بینائی کے اوپر اثر ڈال کر کے ایک منفصل چیز کو متصل دکھایا جا سکتا ہے اور متصل چیز کو منفصل دکھایا جا سکتا ہے, سیدھے کو الٹا, الٹے کو سیدھا دکھایا جا سکتا ہے, کچھ کا کچھ دکھایا جا سکتا ہے. کہ نفس ہی جادو کے اثر کی تاثیر ہے. رہا یہ فعل تو شریعت کے اندر اس فعل کو حرام قرار دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت, ایک تو مدمن الخمر شراب کا ہمیشہ پینے والا, اور تیسرے جادو کی تصدیق کرنے والا کہ میرا جادو سے کوئی بھلا ہو جائے گا. اگر اس کی تصدیق کرے کہ اس سے میرا کوئی بھلا ہو جانے والا ہے, اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت. اس سے پتا چلا کہ جادوگر اور شرابی ان دونوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت, گویا جادوگر قابل لعنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں محروم ہے, جس سے اس فعل کی مذمت اور فعل کا مضمون ہونا ظاہر ہو گیا. ایک روایت اور بھی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ من اتا عرافاً, جو کسی عراف کے پاس آیا. عراف کے تین معنی بیان کیے گئے, ایک تو کاہن اور دوسرے نجومی اور تیسرے جادوگر, یہ تینوں معنی عراف کے. کاہن کسے کہتے ہیں؟ پھر وہ مستقبل کی بات بتائے کہ آگے کچھ ہونے والا ہے. جیسے ہمارے یہاں پنڈت لوگ ہیں کہ جب خشک سالی ہو جاتی ہے یا بارش نہیں ہوتی تو وہ آتے ہیں, کہتے ہیں کہ پنڈت جی ذرا پوتھی دیکھیے, آپ کی پوتھی کیا کہتی ہے, بارش ہوگی یا نہیں. تو پنڈت کچھ پیسے لیتا ہے اور پوتھی کھولتا ہے, اس میں دیکھنے کے بعد یہ بتاتا ہے کہ سفید ہی سفید رہے گا, چاروں طرف سفید ہی سفید رہے گا. اب سامنے والا کیا سمجھتا ہے کہ بارش بڑے زور شور سے ہوگی اور چاروں طرف پانی جلا جل بھر جائے گا. پنڈت کے کہنے کا یہی مطلب ہے. لیکن جب پانی نہیں برستا, خشک سالی ہی موجود رہتی ہے, تب جب یہ آدمی آتا ہے کہ پنڈت جی آپ نے کہا تھا کہ سفید ہی سفید ہر طرف نظر آئے گا, تو یہاں تو بارش ہوئی ہی نہیں, تو آپ نے جو بتایا تھا وہ تو غلط ثابت ہو گیا. تو پنڈت کہتا میں نے یہ کہا تھا کہ بارش ہوگی, میں نے جو کہا تھا وہی صحیح ہے, میں نے تو کہا تھا سفید ہی سفید رہے گا, دیکھو نا بارش نہیں ہوئی, چاروں طرف دھول اڑ رہی ہے, سفید ہی سفید ہے. یہ کہانی لوگ اپنی طرف سے کچھ ملا کر کے کچھ صحیح اور کچھ غلط لوگوں کو بتا دیا کرتے ہیں, ہو گیا تو ہو گیا نہیں تو غلط تو ہے. تو ان کو کہتے ہیں کہانی جو مستقبل کی بات بتائے, فیوچر کی بات بتائے. اور نجومی, نجومی ہے آپ کا ہاتھ دیکھ کر کے, ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھ کر کے آپ کی قسمت کا حال بتائے. خود نجومی کو اپنی قسمت معلوم نہیں, وہ دوسروں کی قسمت کیا بتائے گا. کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں سے ڈراتا تھا نجومی, ہاتھوں کی لکیروں سے ڈراتا تھا نجومی, آج اس کی لکیروں نے اسے کاٹ لیا ہے. خود نجومی کو اپنی موت کا پتہ نہیں ہے, اچانک موت آ گئی اور یہ دوسروں کے ہاتھ دیکھ کر کے ان کی قسمت کا حال بتانے والا خود دنیا سے چپ چاپ چلا گیا, اس کو اپنی موت کا حال معلوم نہیں. تو جس کو اپنے مستقبل کا, اپنی قسمت کا حال معلوم نہ ہو, وہ دوسروں کے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے دوسروں کی قسمت اور دوسروں کی تقدیر کا حال کیا بتا سکتا ہے. تو کہانی جو کہ فیوچر کا حال بتائے اس کے پاس ہاتھ نہیں آئے, یا نجومی جو ہاتھ کی لکیروں کو پڑھ کر کے آدمی کی قسمت کا حال بتائے وہ, اور تیسرے جادوگر, ان تینوں کے پاس کوئی آئے فسألہُ عن شیءٍ, ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے, فصدقہُ, اور پوچھنے کے بعد تصدیق کر دے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو, تو ایسا آدمی واجب القتل ہے, مشرک ہے ایسا آدمی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ اربعین یوما, ایک مرتبہ کوئی نجومی, کاہن اور جادوگر کے پاس چلا جائے اور اس کی تصدیق کر دے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی, اتنی بڑی بڑی. کسی کو جادو ہو گیا ہو تو یہاں تک اجازت نہیں ہے کہ جادو کے ذریعے اس جادو کو اتار دیا جائے, بلکہ حکم یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی دوائیاں لائی جائیں, یا جو اسلامی طریقہ ہے اسلامی دعائیں ہیں وہ پڑھ لے کے جادو اتارے جائیں. مثلاً موزلین ہیں اور دیگر جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مقبول ہیں جن میں شیطان اور خبیث جنوں سے پناہ مانگی گئی ہے, ان دعاؤں کو پڑھ کر کے جادو دور کیا جائے. جادو کو جادو سے اتارنے کی بھی ممانعت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نشرا کے بارے میں پوچھے گئے. نشرا, نشرا کہتے جادو کو جادو سے اتارنا, کسی آدمی کو جادو ہو گیا ہے تو کوئی آدمی جادو سے اس کو اتارے. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کسی کو جادو ہو جائے تو کیا جادو کے ذریعے اتارا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا من عمل الشیطان, یہ شیطان کا عمل ہے, یعنی جادو کو جادو سے اتارنا بھی شیطانی عمل ہے. اسلام تو اس قدر حساس ہے کہ وہ فال لینے تک کو غلط قرار دیتا ہے کہ بری بات آپ نہیں لے سکتے. اس لیے یہ مشرکین کا طریقہ تھا. مشرکین جب کہیں باہر نکلتے تو اگر پرندہ نظر آ جاتا بیٹھا ہوا تو اس کو اڑاتے, اگر وہ پرندہ دائیں طرف نکل جاتا تو یہ اپنے کام کے لیے نکل جاتے, اور اتفاق سے اگر وہ پرندہ بائیں طرف نکل جاتا تو یہ جس کام کے لیے نکلے تھے جاتے نہیں واپس آ جاتے. یہی حال مسلمانوں کا ہے. شرک فی العادات بہت زیادہ مسلمانوں کے درمیان, مسلمانوں کی سبوں کے درمیان گھس گئے. شرک فی العادات مثلا میری آنکھ بھڑک رہی ہے بائیں, کوئی خطرہ میرا منتظر ہے اور کوئی پریشانی میرے اوپر آنے والی ہے, اس لیے کہ میری بائیں آنکھ بھڑک رہی ہے, میری آنکھ بھڑک رہی ہے کچھ ہونے والا ہے, یہ شرک فی العادات. میری ہتھیلی کھجلا رہی ہے کچھ مال پانی آنے والا ہے, سندھ ملا تک جا رہے ہیں, دلی راستہ کاٹ گئی, کام نہیں جانا چاہیے, کام بنے گا نہیں, آگے جا رہے تھے لومڑی نے راستہ کاٹ دیا, جانا نہیں چاہیے, کام بنے گا نہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں شرک فی الحادث کی قبیل سے ہیں. آنکھوں کے پھڑکنے سے غلط مطلب لینا, ہتھیلی کے کھجلانے سے اس کا ایک مطلب لینا, بلی اور لومڑی کے راستہ کاٹ جانے سے کام کے لیے نہ جانا, یہ تمام کی تمام حرکتیں شرک فی الحادث کی قبیل سے ہیں. اور اسلام نے ان کو حرام قرار دیا کہ کوئی ان کے قریب بھی نہ جائے. اسلام تو یہاں تک پھنساتا ہے کہ وہ غیر اللہ کے غیر اللہ کی قسموں تک کو حرام قرار دیتا ہے. ماں کی قسم کھاتا ہوں, باپ کی قسم کھاتا ہوں, منع فرمایا گیا, لا تحلفوا بآبائکم, اپنے باپ کی قسم مت کھاؤ, باپ کی قسم, ماں کی قسم, حرام ہے اس طریقے کی قسم کھانا, یہ بھی شرک کی عادت ہے. آدمی بول جاتا ہے, عادت ہے اس کی, ماں کی قسم ایسا کر ڈالوں گا, باپ کی قسم ایسا کر ڈالوں گا. ان تمام چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. شریعت اسلامیہ بہت ہی حساس ہے. خلاصہ ایک, جادو کا اپنی نفس سے ایک اثر ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا, آپ کے اوپر جو اثر ہوا اس کی کیفیت کیا تھی, کیفیت کیا تھی, کیفیت ایسی تھی, مفسرین نے لکھا ہے, جیسے کوئی پودا ہو جو ابھی ٹوٹ رہا ہو, ابھی کمال کو نہیں پہنچا ہو, ابھی اس کی نشو نما چالو ہو, اور ابھی اس کی نشو نما چالو ہو, اچانک برف باری ہو جائے, اب اس پودے کا کیا حال ہو, ابھی وہ کمال کو پہنچا نہیں, برف باری ہو گئی, اب اس کی نشو نما رک جائے گی, اس پودے کی نشو نما رک جائے گی. اب اگر برف کو ہٹا دیا جائے, سورج کی کرنیں اس پر پڑے تو نشو نما چالو ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی کیفیت ہو گئی تھی کہ آپ کی جو طبیعت تھی, طبیعت کے جو مقتضیات تھے, طبیعت کے جو تقاضے تھے, ان تقاضوں کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا. کوئی کام آپ نہیں کر چکتے تھے, پتہ چلتا تھا, ایسا لگتا تھا آپ کو جیسے آپ نے کر لیا ہو, کر لیتے تھے ایسا لگتا تھا نہیں کیا, بس اتنا ہی اثر تھا. رہا یہ سوال کہ یہ تو کافروں کے قول کی تصدیق ہو رہی ہے. کافر کہتے تھے ان تک تمرون الا رجلا مسرورا, کہ اے محمد کے اوپر ایمان لانے والو صلی اللہ علیہ وسلم, تم لوگ ایک جادو کیے ہوئے آدمی کی اتباع کر رہے ہو. تو اگر مان لیا جائے کہ حضور پر جادو کیا گیا تھا, کافرین کہہ رہے ہیں یہ رجل مسرور ہے, جادو کیا ہوا آدمی ہے, تو اگر ہم مان لیں کہ حضور پر جادو ہوا تھا, تو کافروں کے قول کی ہم تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جادو کیا ہوا آتی ہے, اور ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ پر جادو کیا گیا تھا, تب تو کافروں کے قول کی تصدیق ہو جائے گی. یہ اعتراض ہے. اعتراض کا جواب یہ ہے کہ کفار نے یہ بھی تو کہا تھا, ابعث اللہ بشرا رسولا, کیا اللہ تعالی نے آدمی کو بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے, یہ بھی تو اعتراض تھا. اعتراض یہ تھا کہ بشر کو رسول بنا کر کیسے بھیجا گیا, بشر رسول نہیں ہو سکتا, اور ہم مانتے ہیں جو حضور بشر تھے, اور وہ بھی کہتے تھے کہ بشر ہے یہ, رسول نہیں ہونا چاہیے اس کو. وہ کیا کہتے تھے کہ یہ بشر ہے, اس وجہ سے اسے رسول نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا, تو وہ حضور کی بشریت کے قائل تھے کہ حضور بشر ہیں, اور ہم بھی تو مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, تو ان کے قول کی تصدیق تو پھر بھی ہم کر رہے ہیں. اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ کفار کے قول کی ہم تصدیق کر رہے ہیں. جیسے وہ کہے مالی ہاتھ رسول یا کچھ تو عام ہوئے مشکل ہوا, ارے یہ رسول ہے, یہ تو بازاروں کے اندر چلتا ہے اور کھانا کھاتا ہے, گویا کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ یہ نبی کھانا کھاتا ہے اور بازاروں کے اندر چلتا ہے. ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر بازاروں میں چلتے تھے اور کھانا کھاتے تھے, تو گویا ان کے قول کی ہم تصدیق کر رہے ہیں. اس کا مطلب حضور کو کھانا نہیں کھانا چاہیے تھا, حضور تو بازاروں میں نہیں چلنا چاہیے تھا, حضور تو بشر نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر وہاں کفار کے قول کی تصدیق ہوتی ہے تو بہت ساری چیزوں کے اندر ہم کفار کے قول کی تصدیق کر رہے ہیں, یہ کوئی اعتراض نہیں. خلاصہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا توڑ اتارا موعوذتین کی شکل میں, اور 3 دن تک آپ پر ذرا شدت رہی جادو کی, اور اس کے بعد 3 دن کے بعد ظاہر ہو گئی, ختم ہو گئی. بعض لوگ کہتے ہیں 6 مہینے تک رہا تھا, بہت معمولی, لیکن 3 دن تک اس کی شدت رہی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے موعوذتین کے ذریعے آپ کو شفا بخشی. آپ کی ذات کریمہ کا ترجمہ دیکھیں, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, گروہوں کے اندر پھونک مارنے والی جماعتوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. بولا کہ کسی بھی طریقے کی پھونک, ابھی سے گھنٹہ لیا گیا, تعویذ بھی آ گئی, کسی اور طریقے کا خون بھی آ گیا. ہاں دم جہاں کا سوال ہے, دم یعنی خون کر کے بدن کے اوپر مرنا, صرف اسی کا ثبوت ہے. بس رہا یہ کہ کسی پرچے کے اوپر لکھ کر کے دے دیا جائے, جیسا کہ یہ قول حضرت عمر کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر سے کسی نے شکایت کی کہ میرے سر میں درد رہا کرتا ہے. یہ روایت حضرت عمر کی طرف منسوخ کی جاتی ہے کہ حضرت عمر سے کسی نے کہا کہ میرے سر میں درد رہا کرتا ہے, تو بتائیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیز لکھ کر کے دی اور کہا کہ اس کو سانپے کے اندر رکھ لیا کریں. اب وہ عوامے میں پگڑی میں رکھ لیا جاتا تھا, ٹھیک ہو گیا تھا درد. اس کے بعد اس نے سوچا کہ اگر اس کے اندر کیا چیز تھی ذرا میں بھی دیکھوں, کھول کر کے دیکھا تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. بس ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس بات کا انتخاب بالکل غلط ہے, موضوع اور من گھڑت ہے. اسی طریقے سے وہ روایت بھی غلط ہے, وہ واقعہ بھی غلط ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا تھا کہ دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتی ہے, اللہ کے حکم سے جاری ہے تو میرا خط ملتے ہی جاری ہو جا. یہ تو واہیات باتیں, خرابی باتیں ہیں, ان کا کوئی بھی ثبوت تاریخ کے اندر صحیح سے نہیں ملتا ہے. زیادہ حضرت عمر کی طرف ایسی چیزوں کا انتخاب کرو, تعویذ لکھ کر دیتے تھے کسی کو تاکہ کسی آدمی کے سر کا درد دور ہو جائے, بالکل غلط ہے. صرف رقیہ اور دم کسی کا صرف ثبوت ملتا ہے کہ بچھو اچھو کسی کو کاٹ لیا ہو یا اسی طریقے سے سانپ نے کاٹ لیا ہو تو آپ دم کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, پڑھ کر کے اتار سکتے ہیں اور دم کر کے اپنے ہاتھوں پر اپنے بدن کے اوپر مل سکتے ہیں. بس اتنے کا ثبوت ہے. بقیہ پانی کے اندر دم کرنا, کھانے کے اندر دم کرنا, گروہوں میں پھونک مارنا اور دنیا بھر کی جو یہ تعویذیں چل گئی ہیں, تعویذیں لکھنا, یہ تمام کے تمام فعل حرام ہیں اور ان کے ذریعے جو آدمی پیسہ کمائے وہ پیسہ بھی حرام ہے. لہٰذا ان تمام چیزوں سے دور رہا جائے. اس لیے کہ نفس میں نقص گروہ کے اندر پھونک مارنا شر ہے اور جو لوگ ایسا کریں ان کے شر سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ پناہ مانگو. ظاہر یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے نیک عمل اور نیک عمل کے طور پر عطا فرمایا.